شماره 11 هم. ما باید رسول الله صلی الله علیه وسلم رو اونطوری که قرآن است بهش ایمان داشته باشیم. مثلا به عنوان مثال اگه کسی که رسول الله صلی الله علیه وسلم رو طبق آیات قرآن قبول نداشته باشه، قطعا در رسول خدا صلی الله علیه وسلم دچار زیاده روی میشه و کارش به جایی میرسه که فکر میکنه که پیامبر نور بوده، مثلا پدر و مادر نداشته، نور بوده که برای خودش ثابت کنه که نورم چون از خداست پس پیامبر خود خدا بوده، نعوذ بالله، و پیامبر خدا زیاد فرق نمی کنن. در حالی که یه نفر اومد خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود ما شاء الله و شئت، اگه خدا و تو اراده بکنید، که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمود اجعلتنی لله ندن، منو شریک خدا کردی، یعنی بهش گفت بگو الله ثم انت، یعنی اول بگو الله سپس تو، اونم در مسئله ای که ازش درخواست کرده بود، نه مسئله فریاد و شرکایی که امروز بین مردم حاکمه. اصلا الله تعالی در قرآن میگه که پیامبر صلی الله علیه وسلم یتیم بوده، ما مواظبش بودیم، بعدم مسائل غیبی رو نمیدونسته، ما اونو آگاه کردیم، و پدر و مادر داشته پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم، و در سن 40 سالگی پیامبر شده، یعنی تا 40 سالگی بین مردم زندگی میکرده، تجارت میکرده، ازدواج میکرده، مثل انسانها راه میرفته، زندگی میکرده، غذا میخورده. ولی بعضی موقع تقوای یه دونه انسان سبب میشه که یه سری مردم به خاطر جهالت و جاهل بودنی که به مسائل دارن فکر میکنن این شخص یه چیزای عجیب و غریبی داره که میتونه به داد آدما برسه. چون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همین ترس و داشت از مردم، مردمی که بعد فوتش میان، چون که لحظه‌ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میخواست فوت بکنه، اون پتو یا اون ملافی که روش بود میکشه رو سرش، رو میاره پایین که چهرش خیلی ناراحت و عصبانیه، میگه لعنت خدا بر یهود و نصارا که قبرهای پیامبران رو مسجد کردن. بعد میگه خدایا قبر منو مسجد قرار نده. متوجه هستی؟ یا پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در قرآن الله تعالی میگه ای محمد صلی الله علیه وسلم به مردم بگو که اینما انا بشر مثلكم، من یه بشری هستم مثل شما، یوحا الی انما الهکم اله واحد، فقط من یه فرقی با شما دارم که وحی به طرف من میشه. اونم در ادامه میگه که این وحی منظورش چیه، میگه انما الهکم اله واحد، که اله شما، الله شما یک اله واحده، که الله تعالی یک دو نیست، دو تا خدا نداری. میگه فقط همین فرق است که من میام به شما میگم که خدا را عبادت بکنید و وحی برام میاد. یا مثلا در سوره جن آیه 20 میفرماید قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احد، ای محمد بگو براستی من پروردگارمو به فریاد میطلبم و برای پروردگارم هیچ شریکی نمیذارم. و آیه بعدی جواب کسایی رو میده که فکر میکنن پیامبر نفع و ضرر در دستشه. وقتی ما میگیم پیامبر دیگه باید خودتون حساب دستتون بیاد که شیخ و مشایخ ها در مقابل پیامبر هیچی نیستن. وقتی ما میگیم پیامبر یعنی اماما رو هم در بر میگیره، چون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید انا سید ولدی آدم، من آقای بچه های آدم هستم، ولا فخره، هیچ افتخاری هم نداره، الله اینو بهم داده. یعنی وقتی ما میگیم پیامبر خدا جایز نیست شرکی که ازش فریاد به طلبی، یعنی فریاد از امام رضا بکنی شرکه، یعنی فریاد از شیخ و مشایخ هم بکنی شرک و کفره. بعدم صراحتاً آیه قرآنه، الله تعالی میگه محمد به مردم بگو اینی لا املک لکم ضر ولا رشدا، من مالک هیچ ضرر و رشدی نیستم برای شما. یعنی پیامبر چطوری به شما مردم بگه، الله تعالی چطوری به شما مردم بگه که نفع و ضرر در دست پیامبر نیست تا شما باور کنید؟ دیگه جمله از این واضح‌تر میگه قل اینی لن یجیرانی من الله احدون، من نمیتونم کسی رو در مقابل خدا پناه بدم. یعنی اگه خدا ضرر به یه نفر برسونه من نمیتونم پناهش بدم. ولن اجد من دونه ملتحدا، چون من در به درگاه خدا هیچ پناهگاهی سراغ ندارم. یعنی اگه خدا بخواد به یه نفر بچه بده، فرزند پسر بده، هیچ پیامبری نمیتونن عوضش کنن، هیچ امامی، هیچ قبری، هیچ خاکی، هیچ پارچه‌ای نمیتونه عوضش کنه. و یه هم الله تعالی به یه نفر بچه نده، هیچ کس نمیتونه بچه دارش بکنه. روز رزق و روزی یه نفر رو هر چقدر که داده باشه همونه، هیچ ساحر و فالگیر و عرافی نمیتونه رزق و روزیش رو زیاد بکنه. اگه هم زیاد بشه اون تو قضا و قدر اون شخص نوشته شده. دیگه بعضی موقع این قضا و قدر موافقت میکنه با صحبت این دعا نویس یا این صحبت این شیخ یا این مشایخ یا این امام یا این فلان. طرف چون اعتقاد شرکی داره فکر میکنه که اون شیخ براش ترتیب کرده. الله تعالی ما رو متوجه کنه از این دینش. حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید الا بلاغا من الله و رسالاتی، من فقط چیزی رو که از طرف خدا اومده میرسونم و رسالتشو میرسونم. و من یعصی الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا، هر کسی سرپیچی بکنه از فرمان الله و رسولش به راستی آتش جهنم نصیبش میشه و تا ابدم توش میمونه. الله میگه منو عبادت بکنید، تو میگی نه من میرم پیامبراتو عبادت میکنم یا امامانتو عبادت میکنم. خب نتیجه اینو تو آتش جهنم میبینی، چون در روز قیامت هر کسی دنبال کسی میره که اونو به فریاد طلبیده.